पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसल आबाद, फोन नंबर 04180003183। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुगहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا। وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ अल्लाह फना से पाक है, बाकी हर एक के लिए मौत है, छोटा हो या बड़ा हो, बादशाह हो फकीर हो, कुल्लु मन अलैहा फान, सब के लिए फना। इस मफहूम को और अल्लाह ताला ने फैला दिया और ज़्यादा इसको कुशादा कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर इसी को और ज़्यादा वसी करके अपने सिवा हर चीज़ पे मौत की मोहर लगा दी, कुल्लु शैइन हालिक, कुल्लु मन अलैहा, कुल्लु नफ्सिन और कुल्लु शय। ये एक ही मफहूम है लेकिन दर्जा बदर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुल्लु मन अलैहा ये सिर्फ ज़मीन वालों से मुतालिक है, जो इस ज़मीन पर हैं मिट जाएंगे। कुल्लु नफ्स ये ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, जो और जहान हैं उसने उसको भी ले लिया है। कुल्लु शय, कुल्लु शय ने अर्श से लेकर तहत सरा तक हर चीज़ का अहाता करके ऊपर मौत की मोहर लगाई है। कुल्लु शय इन हालिकुन इल्ला वजहु, हर हर शय फना है सिवाय अल्लाह के। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो अव्वल है, उसे किसी ने बनाया नहीं, वो इब्तिदा से पाक है। वल आखिर, वो आखिर है, इंतहा से पाक है, न उसकी इब्तिदा है न इंतहा है। वल ज़ाहिर, बुलंद, उसके ऊपर कुछ नहीं। वल बातिन, छुपा हुआ, उससे पोशीदा कुछ नहीं। वो अपनी ज़ात में कामिल और समर्थ, जो किसी का महताज ना हो, सारे उसके महताज हों। जो अपने वजूद, अपनी बका के लिए न जगह का मोहताज, न ज़माने का मोहताज, न मकान का मोहताज। ला यहवीह मकान, ला यश्तमिलु अलैह ज़मान, जो ज़माने और मकान, ज़मानो मकान हर शय की लाजमी ज़रूरत है, कोई शय ऐसी नहीं जो ज़मानो मकान की मोहताज ना हो। अल्लाह वो हस्ती है जो मौजूद है, इब्तिदा व इंतहा से पाक है, نہ زمان کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے۔ انسان اس کائنات میں سب سے ضعیف، کمزور اور محتاج ترین مخلوق ہے۔ ہر مخلوق خود کفیل ہے سوائے انسان کے۔ کوے کو ضروریات زندگی کے لیے فاختہ کی ضرورت ہے، فاختہ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مینا کی ضرورت نہیں، اور چڑیا کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بلبل کی ضرورت نہیں، پھول کو اپنی رنگت کے لیے کسی رنگ ساز کی ضرورت نہیں، شیر کو اپنے پنجوں اور نوکیلے دانتوں کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، عقاب کو اپنے اڑان کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، سانپ کو زہر بنانے کے لیے کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں، کسی کیمسٹ کی ضرورت کوئی نہیں، آم کو اپنے رس بھرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت کوئی نہیں، وہ کنوں کا محتاج نہیں، مالٹے کا محتاج نہیں۔ دنیا میں صرف انسان ہے، یہ ہمیشہ ہی محتاج، پھر اس کے پاس جتنی دولت آتی ہے یہ اتنا محتاج زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں خود کفیل کا صرف اتنا مطلب ہے کہ یہ آدمی خود کفیل ہے، مطلب اس کے پاس پیسے ہیں، یہ کپڑا بھی لے لیتا ہے، درزی بھی کو مزدوری بھی دے لیتا ہے، اپنے گھر کا سودا سلف بھی لے آتا ہے، یہ ہے خود کفیل ہونے کا مطلب۔ خود کفیل اپنی اصل میں انسان پہ صادق نہیں آتا، انسان تو محتاجیوں سے بھرا پڑا ہے۔ نظر کمزور ہو جائے تو ابھی ڈی ایس پی صاحب یہ تھوڑا ہی کہے گا میں افسر ہوں مجھے کسی کی ضرورت کوئی نہیں، وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا۔ وکیل کے دانت میں درد ہو جائے تو وہ یہ تھوڑا ہی کہے گا میں وکیل صاحب ہوں، میں خود کفیل ہوں، وہ ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا۔ کپڑے کے لیے وہ کپڑے والی دکان پہ جائے گا۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں تو ہر انسان محتاجیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جو جتنا مالدار ہوتا ہے پھر اتنا محتاج ہوتا جاتا ہے، اس کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی بڑھتی چلی جاتی، جتنا اس کا رزق بڑھتا ہے اتنی اس کا فقر بڑھتا ہے، اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشات، اس کی زندگی کا ایسا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی نہ پلے وہ مرتا ہے، فقیر آدمی کو ٹھنڈا ملے شکر ہے، گھڑے کا ملے شکر ہے، نلکے کا ملے اس کو کبھی برف کی کمی محسوس نہیں ہوتی، غریب کے بچے نے کبھی بھول کے بھی چاکلیٹ نہ مانگا نہ چکھا نہ تمنا کی، مالدار کے بچے کو چاکلیٹ نہ دو تو اماں سے لڑائی ابا سے لڑائی۔ تو جتنا انسان اپنے مال اور رزق میں بڑھتا ہے اتنی اس کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی۔ تو انسان اس کائنات کا محتاج محتاج ترین عنصر ہے، سب سے زیادہ اس کی محتاجیاں ہیں۔ جب تک کسی بڑے شہنشاہ اور غنی کے ساتھ اس کا واسطہ نہ پڑا اس کی محتاجی دور نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسی ہستی تک یہ نہ پہنچا جو خود محتاج نہ ہو تو اس کی محتاجی ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف اللہ ہے، اللہ جو اس کی اندر اور باہر کی دنیا کی کفایت کر سکتا ہے، وہ مل جائے تو اس کے اندر باہر کے خلا پورے ہو جائیں گے۔ اگر اس کو اللہ نہ ملا اور یہ کبھی بادشاہوں کے در پر، کبھی وزیروں کے در پر، کبھی پولیس کے در پر، کبھی وکیل کے در پر، کبھی سونے کے آگے جھکا، کبھی چاندی کا پجاری بنا، کبھی زمین پر ایمان بیچا، کبھی عہدوں پہ ضمیر کو بیچا، اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو یہ ساری زندگی بھٹکا ہوا راہی ہے، اندیکھی منزلوں کا مسافر ہے۔ وہ مسافر دنیا کا سب سے پریشان ترین مسافر ہوتا ہے جو راستہ بھولا ہوا ہو، اور جو منزل بھول جائے اس کی پریشانی کے لیے لفظ پریشانی بھی تھوڑا ہے۔ منزل کا ہی نہ پتہ ہو، کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہو میاں چنو راستہ نہیں آ رہا، اچھا بھائی یوں چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ۔ وہ ایک سے پوچھے گا، دس سے پوچھے گا، بیس سے پوچھے گا، آخر تو پہنچ ہی جائے گا، لیکن جس نے سفر شروع کیا ہو اور یہی نہ پتو میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے، تو اس سے بڑا ناکام تو دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ بچپن میں اس کی منزل ہوتی ہے کھلونے، وہ خود ہی توڑتا رہتا ہے، خود ہی ان سے اکتا جاتا ہے، کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ جب وہ جوانی میں آتا ہے تو کسی لڑکی کے پیچھے، کسی موٹر کے پیچھے، کسی گاڑی کے پیچھے، کسی میوزک کے پیچھے، شاید یہ ہے میری منزل۔ جب وہ مل جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ آگے اس کو عشق کا بھوت کبھی سوار، کسی کو عہدے کا بھوت سوار، کسی کو سیاست کا بھوت سوار، کسی پر کوئی منزل سوار، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ منزل کے پانے کے بعد تو انسان چین محسوس کرتا ہے، یہ کیا ہوا، جس جگہ پہنچا آگے ایک اور مقام نظر آیا تو لگتا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پھر اولاد ہو جاتی ہے تو کہ چلو اس کے لیے جیتے ہیں، یہ ہمارے دست و بازو ہیں، پھر جھوٹ بھی بولا، پھر جو کچھ ہو رہا ہے بازار میں عدالت، آج کی بازار، آج کا بازار بھی خیانت پر ہے، آج کی عدالت بھی خیانت پر ہے، آج کا زمیندار بھی، آج کا ریڑی والے سے لے کر بادشاہ سب ظالم ہیں۔ جو معاشرہ اللہ کو بھلا چکا ہو اسے کوئی عدالت عدل نہیں دے سکتی۔ جس معاشرے کا فقیر بھی ظالم ہو، مظلوم بھی ظالم ہو، قتل ایک آدمی کرتا ہے پانچ کے بے گناہ نام لکھاتے ہیں، تو آج کا مظلوم بھی ظالم ہے، ظالم تو پہلے ظالم ہے۔ تو جس معاشرے میں ایسی اندیکھی راہوں پر سفر ہو رہا ہو اور نادیدہ منازل کی تلاش میں وہ قافلہ بھٹک رہا ہو، اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی مسافر نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی قافلہ نہیں ہے۔ پھر اولاد، اولاد ہمارے کام آئے گی، جب وہ تھوڑا جوان ہوتے ہیں پھر وہ آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، تو پھر ماں کا دل کلیجہ پھٹتا ہے، باپ کا دل بیٹھتا ہے کہ نام مرادو توڑے مگر تا ایمان بھی ویچ چھڑے، تسی اکھیں بھی کھا رہے ہو۔ پھر ان کی شادیاں ہو گئیں تو ان کی محبتیں تبدیل ہو گئیں، ان کے دھارے اور چلے گئے، اب میاں بیوی اکیلے اور اولاد کی اپنی محبتیں، اپنی رغبتیں، اپنی ترجیحات، 60 برس کی زندگی کے بعد ابھی تک یہ منزل سے خالی ہے، اسے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہو ہو، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی ہار گئی خواہشات کی پوجا کرتے کرتے کرتے، ضرورتوں کی غلامی کرتے کرتے کرتے، تھک ہار کے موت آئی۔ پھر ایسا گمنام ہوا کہ قبر کے جو کتبے تھے وہ بھی سارے مٹ گئے، نسلوں نے بھلا دیا۔ عجیب، چند مہینے پہلے ایک جنازے میں گئے ایک دوست ساتھ، میں نے کہا آپ کے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بیٹا اپنے ہاتھوں سے باپ کو قبر میں اتارنے والا، کوئی مجھے 4 قبروں پر لے گئے، شاید یہ ہے ابا کی قبر، شاید یہ ہے ابا کی قبر، شاید یہ ہے ابا کی قبر۔ اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پیو نو کتھے سٹے، یہ نہیں کہ پوتے سے میں نے پوچھا کہ تیرا دادا کہاں ہے، اس بیٹے سے پوچھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوگا، نہیں تو قبر میں تو کھڑا ہی ہوا ہوگا، اسے نہیں پتا کہ میرا باپ کس جگہ پر مدفون ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان بڑا محتاج ہے، اس کی خواہشات کی حد نہیں، اور آگے اسباب کی قلت ہے، اس کی ضرورتوں کی حد نہیں، آگے اسباب کی قلت ہے، اور اس سے آگے وقت کی قلت ہے۔ انسان کی بیچارگی، انسان کی بیچارگی ایک جگہ پر مشترک ہو جاتی، چلو اس آدمی کے پاس پیسہ ہے، اپنی من چاہی سواری بھی لے لیتا ہے، روٹی بھی کھا لیتا ہے، لباس بھی پہن لیتا ہے، سیر بھی کر لیتا ہے، یہ بیچارہ ریڑی والا ہے، ساری زندگی منڈی سے بازار، بازار سے گھر، گھر سے منڈی، منڈی سے بازار، اسی میں وہ پستے پستے پستے جا کے سو گیا۔ لیکن یہ جو مالدار ہے، جس کے پاس بہت کچھ رزق اور دولت ہے، یہ بھی تو بڑا بیچارہ ہے کہ اس کے پاس اپنی لذتوں سے نفع اٹھانے کے لیے وقت بڑا تھوڑا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، وقت کی کمی میں آ کر سارے امیر غریب غریب ہو جاتے، وقت کی کمی میں آ کر مالدار فقیر سب فقیر بن جاتے۔ 1998 میں 4 مہینے کے لیے میں جماعت میں امریکہ گیا تھا، تو ایک وہاں کا جو سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں، اس کا مضمون پڑا کہ آج کل وہ بہت پریشان رہتا ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ 50 برس کا ہو چکا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اور اتنا کچھ مجھے ملا ہوا ہے، کیا بنے گا، آگے تو کچھ ہے نہیں، اور جو نظر آ رہا ہے وہ اس میں سے وقت گزر چکا ہے، آگے کیا بنے گا۔ تو بھائیو، انسان کی بیچارگی، بے بسی، جب تک اللہ ساتھ نہ ہوگا یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کے خزانے لے کر بھی موت سے کیسے بچے، ساری دنیا کے اسباب جمع کر لے، موت کو بھی تو روکے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسرا نے، خسرو پرویز نے، خسرو پرویز، جو 40,000 ستونوں پر کھڑا کیا گیا، لیکن اس کو اس میں 6 سال رہنا نصیب نہیں ہوا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، شیروے نے قتل کر دیا، اور اسلامی سلطنت میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن الناصر نے، اسپین کے حکمران نے. 300 ہجری میں وہ بننا شروع ہوا اور 25 برس میں وہ مکمل ہوا. 10,000 مستری مزدور کام کرتے رہے، 4,000 خچر سامان ڈھونے والے، 4,000 خچر سامان ڈھونے والے، 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا، 4,316 ستونوں پر وہ گھر کھڑا کیا گیا، 6,000 لونڈیاں رکھی گئیں اس کی زیب و زینت کو دوبالا کرنے کے، 12,000 خادم رکھے گئے اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، 13,000 فوج رکھی گئی اس کی حفاظت کے لیے. 325 میں وہ گھر مکمل ہوا، 325 میں وہ اس کے اندر اترا. اب یہ وہ 50 سال تو رہتا، چلو 100 سال 200 سال تو اس میں رہتا، اس نے جو ایک خرب کی مالیت سے وہ گھر تیار ہوا، ایک خرب وہ انسانوں پہ لگاتا تو شاید سارا یورپ مسلمان ہو جاتا. تین سو پچیس میں مکمل ہوا اور اس میں داخل ہوا، اور 350 میں اس کا انتقال ہوا. کل 25 برس اس گھر میں رہ کر وہ بھی 4 ہاتھ قبر میں جا کے سو گیا، اور 375 ہجری میں اشبیلیہ نے قرطبہ پہ حملہ، مسلمان اشبیلیہ نے قرطبہ پہ حملہ کیا اور اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک پتھر بھی اس کا باقی نہ رہا، ساری چھت سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھی. یہ انسان بڑا بے چارہ ہے، یہ دنیا کو جنت بنانے کی تدبیریں تو کرتا ہے، اول تو آج تک بنی نہیں، فرض کرو بن گئی تو اب اسے کہو مرے تو نہیں، جہاز کو لاہور تو اترنے دے، کتنے بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، کروڑوں پتی بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی دولت کا خود نہیں پتا، تو جہاز کو تو روکو، تقدیر سے تو لڑو. حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم له اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم. سنو لوگو، موت سے آج تک کوئی نہ جیت سکا، جس نے مقابلہ کیا اس نے شکست کھائی، جو بھاگا وہ پکڑا گیا. تو جب نہ تم بھاگ سکتے ہو اور نہ لڑ سکتے ہو اور تمہیں مرے بغیر چارہ نہیں ہے، تو الوحا الوحا النجا تنجا، تو کچھ آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کرو. گرنے والوں سے اس وقت پوچھتے کہ آج سب سے بہترین دولت کیا ہے، تو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی جج، نہ کوئی وکیل اور نہ کوئی افسر، اللہ کی قسم ایک بھی یہ نہ کہتا کہ یورو اور ڈالر بڑی چیز ہے، سب کہتے ہائے عمل بڑی چیز ہے، پر موقع نکل گیا. اللہ نے اس جہان کو بنا کے آزاد نہیں چھوڑا، سویا ہوا نہیں ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تمہارا رب غافل نہیں ہے ظلم کرنے والوں سے، وہ ظلم سفید کالر کے ساتھ ہو یا وہ آہنی خنجر کے ساتھ ہو یا وہ توپ اور تفنگ کے ساتھ ہو، تو میں دیکھ رہا ہوں، پکڑتا کیوں نہیں. ایک دیانتدار افسر آ جائے، علاقے میں چوری ختم ہو جاتی ہے، اتنا شہنشاہ اعظم، عادل کریم رحیم، تو ان مجرموں کو پکڑتا کیوں نہیں. کَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، میں مہلت دیتا ہوں، یہی میری سنت ہے، مجرم کو بھی مہلت دیتا ہوں کہ یہ توبہ کرے، لیکن ایک دن آئے گا جب تم دیکھو گے. وہ کون سا دن ہے؟ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ، ایک دن وہ مہلت ختم ہوگی جب آنکھیں پھٹ جائیں گی. مُحْتَعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى، آنکھیں پھٹیں گی، دل اڑیں گے، گردنیں جھکیں گی، قدم بہک جائیں گے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائیں. یہ جج صاحبان تو پوری دیانتداری کے ساتھ، ایک پیسہ رشوت نہیں لی، پھر بھی مجرم کو چھوڑ سکتے ہیں. انسان جو ہوا اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کیا, فیصلہ 100% غلط ہو گیا, لیکن آج کا فیصلہ وہ نہیں ہے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرم الگ ہو جائیں. آج اللہ کا ترازو آ رہا ہے, پاکستان کا ترازو نہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, آج میرے اللہ کا ترازو آ رہا ہے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج ظلم نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, ایک رائی کے دانے کے برابر جھوٹ یا سچ, ظلم یا عدل, نیکی یا برائی, فحاشی یا حیا, جو بھی ہے, اتینا بہا, کا میں یوں کھینچ کے لاؤں گا. وکفا بنا حاسبین, تجھے تیرا حساب کر کے بتاؤں گا, اور اقرا کتابک, تیری فائل تیرے آگے کھولوں گا. یہ وکیل اور جج ساری زندگی اوروں کی فائلیں پڑھتے ہیں, آج انہیں اپنی پڑھنی پڑے گی. یہ پولیس والے اوروں کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں, آج ان کی کٹی ان کی گردن میں اللہ ڈالے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, آج تیری گردن میں تیری فائل ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, میں تیرا ایک ایک ورق کھولوں گا, پڑھو, اقرا لگائے گا, اقرا پڑھو. کَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, تلاوت اور قراءت دونوں کا مطلب پڑھنا ہے. ہماری اردو میں, عربی میں دونوں کا مطلب جدا ہے. تلاوت بن سمجھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں, ایک قراءت سمجھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں. اس لیے قرآن کے بارے میں آتا ہے تلاوت, چونکہ قرآن پڑھنے والی تو ساری امت ہے, ان پڑھ بھی ہیں, پڑھے ہوئے بھی ہیں, عالم بھی ہیں, امی بھی ہیں, تو قرآن کے لیے تلاوت کا لفظ آتا ہے. کہ تلاوت, تلاوت اس پڑھنے کو کہتے ہیں اس میں سمجھ ضروری نہیں, شامل نہیں, اور قراءت وہ پڑھنا ہے جس میں پوری بصیرت شامل ہو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اقرا پڑھ, پوری بصیرت کے ساتھ پڑھ, تیرا ظلم بھی نظر آئے گا, تیرا عدل بھی نظر آئے گا, تیرا سچ بھی نظر آئے گا, تیرا جھوٹ بھی نظر آئے گا. آج بھاگ نہیں سکتا ہے, این المفر, بھاگ کے دکھاؤ, چھپ نہیں سکتے. لا تخفى منکم خافیا, چھپ کے دکھاؤ. آج اللہ کی حدود سے تم بارڈر نہیں کراس کر سکتے. فنفذو, آج پار کر کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, پار تو کرو جو طاقت ہو, اور طاقت تو سلب ہو چکی. الملک للہ, ہاں آج وہ آ گیا. یوم تشقق السماء بالغمام, آسمان پھٹا. ونزل الملائکۃ تنزیلا, فرشتے اترے. الملک یومئذن الملک یومئذن الحق للرحمن, آج ملک اللہ کے ہاتھ میں تمہیں نظر آ رہا ہے, آج بھی ہے, نظر نہیں آتا, پھر نظر آئے گا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, آج نافرمانوں کے لیے زندگی تنگ ہو گئی. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یہ آیت غور سے سننا بھائی, اللہ نے کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اس دن تم دیکھو گے کہ ظالم اپنا ہاتھ چبا رہا ہو. ظالم, ظالم, ظالم, ظالم کا لفظ ہے ظالم. ایک انچ زمین دبانے والا بھی ظالم ہے, اور ایک پیسہ دبانے والا بھی ظالم ہے. یہاں تو ایکڑوں کے ایکڑ لوگ دبا کے بیٹھے ہیں, اور وکیل سے کہتے ہیں سٹے لے کر دو, اور یہ سٹے لے کر دیتے ہیں. انسانی قانون ہمیشہ ظالم کا ساتھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان خود ظالم ہے. انہو کان ظلوما جہولا, انسان ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. جس قانون کو انسان لکھے گا, دل سے گزرتا ہوا ظلم اس کے قلم پر آئے گا, قلم سے کرتاس پر آئے گا. انسان ظالم ہے, اس کا قانون ظالم کا پشت پناہ بنے گا. اللہ عادل ہے, وہ مظلوم کا ساتھی, وہ فقیر کا ساتھی, اس کے ہاں عدل بھی ہے اور رحمت بھی ہے, عدل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, قرآن پاک میں دو دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. میرے رب کی قسم, اگر اللہ یہ بات نہ ہمیں کہتے تو ہم بھی آج سب بندر خنزیر بنے ہوئے ہوتے, پہلے تو کوئی کوئی بنا, سارے ہی ہوتے. میرا اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے, مہلت دینا فرض کر لیا ہے, ڈھیل دینا فرض کر لیا ہے, لیکن آج مہلت ختم ہے. لا ظلم اليوم, آج ظالم مظلوم الگ ہوں گے، آج ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا اور چباتے چباتے چباتے کوہنی تک چلا جائے گا، یہاں تک چلا جائے گا، لیکن آج کی ندامت کسی کام کی کوئی نہیں۔ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، سیدھا ڈائریکٹ، ہم صرف عمل لکھتے ہیں، آنسو کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہا جی ندامت کا ایک آنسو جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، تو جو بہاتا ہی جا رہا ہو اس کا حساب کون کرے گا؟ وہ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کے پاس اس کا حساب ہے۔ یہاں ندامت کا ایک آنسو زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہو تو اسے دھو دے گا، اور وہاں اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلیں گی اور اس کا آنسو کم نہ آئے گا۔ یہاں کی ہائے اس کے سارے گناہوں کو راکھ بنا دے، یہاں کا آنسو اس کی ساری غلاستوں سیاہیوں کو دھو کے رکھ دے، اور وہاں کی آہ و بکا وہم یسترخون فیہا، روئیں گے نہیں چیخیں گے، کہا جائے گا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب صبر کرو یا وا ویلا کرو، کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ آج کا دن بڑا شدید ہے، مرنے والا پہنچ گیا، ہم راستے میں ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آنے والا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ گیا، فرشتے آ گئے۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم آ گئی۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر جنت آ گئی۔ ونضع الموازین القسط، پھر ترازو آ گیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر پل صراط آ گیا۔ پھر میرے اللہ کا اعلان ہوگا، یا عبادی انی انصت لکم، میرے بندو میں میاں چنو میں تمہیں دیکھتا رہا اور چپ رہا، کچھ نہیں کہا۔ منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم، جس دن تمہیں بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک دیکھتا رہا، خاموش رہا۔ الیوم انصتو لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ ہذہ اعمالکم، ہذہ صحفکم تقرا علیکم، ابھی تمہاری فائلیں کھلنے والی ہیں، ابھی تمہارے دفتر کھلنے والے ہیں، ابھی جھوٹ کی سیاہیاں اور سچ کا نور تم دیکھو گے، ابھی نماز کا نور اور چھوڑ دینے کی ظلمت تم دیکھو گے، ابھی عدل کا نور اور ظلم کی سیاہیاں تم دیکھو گے، ابھی محبت کا نور اور نفرت کی آگ تم دیکھو گے، ابھی پاک دامنی کی چھاؤں اور فحاشی بد کردار کی سیاہیاں تم دیکھو گے، ابھی ظالم اور مظلوم کا فرق تمہارے سامنے آئے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ظالم ادھر ہو جاؤ، مظلوم ادھر آ جاؤ، یہ عرش کے سائے میں ادھر ہو گئے، فرما بردار ادھر، وہ ادھر، اور پھر جہنم کو اللہ بھڑکائے گا اور ایک چیخ مارے گی، اور اس کی چیخ پر کلیجے پھٹنے کو ہو جائیں گے۔ موت مر نہ گئی ہوتی، لوگ مر جاتے، اللہ تعالیٰ اسے روکے گا۔ پھر ترازو کے ساتھ جبریل اترے گا، پھر ایک انسان کو، اب کی عدالتوں میں صدا لگتی، فلاں فلاں فلاں فلاں کا بیٹا، نام سے ایسی صدا لگتی ہے، فلاں بن فلاں طارق جمیل بن اللہ بخش، ادھر بھی صدا لگے گی، طارق جمیل بن اللہ بخش حاضر کیا جائے۔ کیسے آئے گا؟ یو جاؤ ابن آدم یوم القیامہ، پھر اسے فرشتے پکڑیں گے اور اسے اللہ کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں رہا ہوگا، ایسے گھسٹ رہا ہوگا، پاؤں ایسے جا رہے ہوں گے، کانہ بدج، بڑے بڑے لحیم و شہیم و پہلوان۔ اور بادشاہ کیا حال ہوگا؟ جیسے بکری کا بچہ، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتے ہی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، اس کو عربی میں بدج کہتے ہیں۔ تو آج بڑے بڑے سردار بدج ایسے آ رہے ہوں گے، ایسے آ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے ترازو کے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، یا بنت آدم، آدم کی بیٹی، آتیتک خولتک انعمت علی، رزق بھی دیا، زندگی بھی دی، بہت کچھ دیا، ارنی ماذا صنعت فیہا، آج کیا لائے ہو، دکھاؤ تو صحیح، آج کیا لائے ہو۔ یہ سب سے خوفناک گھڑی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ اس کے حسنات و سیئات، ادھر نیکیاں آ رہے ہیں، ادھر گناہ آ رہے ہیں، ادھر ترازو ہلنا شروع ہو گیا، ہلنا شروع ہو گیا، اس کا کلیجہ اچھل رہا ہے، یہ موت مانگتا ہے، موت ہے نہیں، مر گئی ہے، پھر اس کو تولا جائے گا۔ اگر گناہ جھک گئے تو اعلان کرے گا جبرائیل، اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلان کی بیٹی فلان کا بیٹا، قد خفت موازینہ، نیکیاں کھٹ گئیں، وشقی شقا لا یسعد بعدہ ابدا، ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اس اعلان کی دیر ہے، مجھے دیکھیں، فرشتے آگے بڑھیں گے، یہ تو پولیس والے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، تو فرشتے کیسے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہ منہ اتنا نہیں ہوگا، یہ اتنا کھل جائے گا، صرف ایک داڑھ، یہ داڑھ 10 میل لمبی چوڑی ہوگی، فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کو یوں کھینچیں گے، اس کا سارا جبڑا باہر نکل آئے گا، اور اس کو یوں دھکا دیں گے، ایسے کلا بازیاں کھا کر گئے گا، ارحمونی ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہیں گے لم یرحم کا ارحم الراحمین، تمہارے اوپر ارحم الراحمین نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے، اور وہ لڑکنیاں کھاتی ہوئی جائے گی، کہے گی ارحمونی ارحمونی، رحم رحم، تو ان سے بھی کہیں گے لم یرحم کا ارحم الراحمین فکیف نرحم، ارحم الراحمین نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ یہ ناکامی دیکھنے والی ہے۔ بھائیو، نبیوں کے نیر بہ گئے، روتے روتے ان کے کلیجے جل گئے، کیوں؟ اس جہنم سے بچو، اس جہنم سے بچو، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ کوئی پاکستان کی جیل نہیں ہے جہاں روٹی بھی دی جاتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، اور رہنے کے لیے جگہ بھی دی جاتی ہے، یہ بھڑکتی دہکتی لپکتی آگ ہے جس میں ہر پل میں انسان لاکھوں دفعہ مرتا ہے اور لاکھوں دفعہ جیتا ہے۔ قرآن میں سب سے خوفناک آیت ہے جہنم والوں کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھے گا، اب کبھی کم نہ ہوگا، یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم والوں کے لیے۔ اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، واہ واہ، تو اس کا منظر بھی دیکھنے والا ہی ہوگا، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلان کی بیٹی فلان کا بیٹا، قد ثقلت موازینہ، لے گیا بازی، جھنڈی پٹ گیا نا، فلانا جھنڈی پٹ گیا، جیت گیا۔ یہ جیت نہ الیکشن کی ہے، نہ بار روم کے صدر کے الیکشن کی ہے، اور یہ جیت نہ میدان جنگ کی ہے، یہ ابدی زندگی کی جیت ہے، جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے یہ کامیاب ہے، آج کے بعد ناکامیوں کا منہ نہ دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے اور بندی کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے، تاحال ننگے ہوں گے، ننگے کچھ کو اللہ پہنائے گا، عام انسان مرد عورت ننگے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے لیے ان کو ننگا کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا ننگے بدن، تو اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اس کے بعد اللہ مجھے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو پہنائے گا، پھر اس کے بعد مؤذن کو پہنائے گا۔ سن لے پے ہو، جڑا تاری نظر آئے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مؤذن تو ساری نظر آئے بندہ ہی کوئی نہیں نا، 3000 وہ تنخواہ ہے، وہ روٹی نہیں پوری ہوتی۔ آج دیکھنا مؤذن کی شان، حضرت بلال کے پیچھے سب کی لائن لگی ہوئی، اطول اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچی جگہ پر مؤذن کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد پھر اللہ درجہ بدرجہ اوروں کو پہنائے گا، عام انسانیت ننگی یہاں پہنچے، کامیابی کا اعلان میں ہوا، تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے کو عزت کا جوڑا پہناؤ۔ اب اللہ، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا، سبز ریشمی جوڑا اور سونے کے کنگن اور سر پہ تاج، وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ خوش خوش اللہ کہے گا جا، کامیابی کا پروانہ ہے، خوشخبری سنا اپنے سنگیوں ساتھیوں کو کہ تو کامیاب، وہ واپس لوٹے گا اور نعرہ مارے گا ہا او مقرؤ کتابیہ. اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا, ہا او مقرؤ کتابیہ. ایک زور سے خوشی کی آواز, اس کے آگے اقرؤ کتابیہ, میرا پیپر, میرا پیپر, میری فائل, دیکھو دیکھو دیکھو, اس میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں ہے, اس میں کسی ظالم کی پشت پناہی نہیں ہے. سنو وکیل, جج صاحبان, پولیس والے, اور یہ سارے, میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر, ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا کٹھی ہو گئی, اور وہ قتل ناحق ہے, قتل ناحق ہے, ایک آدمی کے قتل پر 5 ارب انسان کٹھے ہو گئے, تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 5 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا. سب سے خوفناک عذاب 2 انسانوں کو ہونے والا ہے جہنم میں, کافروں کے بعد اہل ایمان میں سے سب سے خوفناک پکڑ 2 انسانوں کی ہے, ایک قتل ناحق کرنے والا اور ایک سود کھانے والا. یہ سب سے خوفناک پکڑ میں آ جائیں, سب سے شدید پکڑ میں آ جائیں. یہ ایم این ایم پی اے یہ قاتلوں کو چھڑاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے سپورٹر ہیں, ہم ان کو نہ چھڑائیں. اور بھائی یہ کیا کریں, دیکھو مولویوں کا یہ مقام ہے, اللہ تعالیٰ کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں, اور کچھ عوام کا بھی, مولوی صاحب پیسے کتنے لے سو ہیں وہاں نصیب. جو چنگی تقریر کروانی ہے تو دیسی کو کڑوی ہوئے, تو دیسی گھیو بھی ہوئے, تو اتنے 1000 بھی ہوئے, بگاڑ ہی بگاڑ. اصل میں انسان بگڑا ہے, انسان انسان بگڑا ہے. جب وہ وکیل کا جبہ پہنتا ہے تو وکالت بگڑ جاتی ہے, جب وہ علم کا جبہ پہنتا ہے تو ممبر بگڑ جاتا ہے, جب وہ جج کا جبہ پہنتا ہے تو عدالت بگڑ جاتی ہے, جب وہ تاجر کا جبہ پہنتا ہے تو بازار بددیانت ہو جاتے ہیں, جب وہ زراعت کا جبہ پہنتا ہے تو زمین ظلم سے بھر جاتی ہے. وہ تو انسان اصل میں بگڑا ہے, انسان کا بگاڑ شعبوں کا بگاڑ ہے, ورنہ عدل سے بہتر بھی کوئی دنیا میں شعبہ ہے؟ وکیل اور جج سے بھی مقدس کوئی پیشہ ہے؟ ظلم میں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, بھرے نہیں, سارا وجود ظلم میں بھر چکا ہے. اور عادل, عادل اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اپنے عرش کے نیچے جسے بلائے گا وہ عادل حکمران ہوگا. عدل والا قاضی ہو, جج ہو, وکیل ہو, جس کے ساتھ عدل منسلک ہے, وہ ایس پی ہو, ڈی ایس پی ہو, ایس ایچ ہو, جو عدل کے ساتھ وابستہ ہیں, جب اللہ عرش کے سائے میں بلائے گا, بھائی ہاں بھائی آ جاؤ, شہید اسلام کی سب سے بڑی عزت, نہیں نہیں شہید بعد میں ہیں, علم بہت بڑا مقام بعد میں, ولایت بہت بڑا مقام بعد میں, پہلے کون؟ عدل والے, پہلے کون؟ عدل والے. اتنا خوبصورت عمل ہے یہ, اتنا خوبصورت یہ کام ہے, جس امت نے عدل کی خوبصورت تاریخ لکھی ہو وہی ظلم و ستم میں ڈوب گئی. ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر سے کہا میرا علی پر دعویٰ ہے, تو آپ نے کہا ابو الحسن, ابو الحسن اٹھو اور یہودی کے برابر کھڑے ہو جائے. تو علی رضی اللہ کے چہرے پر غصہ آ گیا, لوگوں نے سمجھا یہودی کے برابر کھڑے ہونے کا برا منایا ہے. جب بات سنی گئی تو یہودی جھوٹا تھا, کیس خارج ہو گیا, حضرت علی بیٹھ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں غصے ہو گئے تھے, یہودی کے ساتھ کھڑا کیا تھا؟ کہا نہیں, تو نے جانبداری سے کام لیا تھا اس لیے غصہ ہوا. کہا میں نے کیا جانبداری کیا, تمہیں برابر کھڑا کیا؟ کہا نہیں, عرب کا دستور ہے جب لقب سے پکارتے ہیں تو عزت دیتے ہیں, جب نام سے پکارتے ہیں تو برابری کرتے ہیں. جب میرے خلاف دعویٰ ہو چکا تھا تو تمہیں مجھے کہنا تھا علی اٹھو, تم نے مجھے کہا ابو الحسن اٹھو, تم نے خطاب میں مجھے عزت زیادہ دی ہے, یہ تمہاری بے انصافی ہے, اس پر مجھے غصہ ہے. تو انہیں آگے بڑھ کر حضرت علی کا ماتھا چوم لیا, کہا بے شک بے شک اہل بیت کے یہی بلندیاں ہوتی ہیں, تمہارے ہی گھر سے سب کو نور ملا ہے. بازار سے گزرے ایک یہودی زرا بیچ رہا ہے, آپ نے کہا یہ زرا میری ہے؟ کہا آپ کی کہاں ہے؟ میری ہے. ادھر امیر المومنین ہے اور ادھر یہودی ہے. آپ نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت کسی کو نہیں ملی ہوئی, تو یہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ عدالت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, یہیں ختم, چل بکواس نہ کر, دباؤ. وہ کہا نہیں, آپ کی ہے تو گواہ پیش کرنے ہوں گے, عدالت میں چلنا ہوگا, مقدمہ عدالت میں قاضی شریح کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے, دونوں دعوے دار ہیں. تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے. تو قاضی نے کہا حضرت علی سے آپ گواہ پیش کریں, تو انہوں نے دو گواہ پیش کیے, ایک قنبر اپنا غلام, ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شریح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آپ کی گواہی نامکمل ہے, حسن کی گواہی ریجیکٹ ہے اور قنبر کی قبول ہے, لیکن فیصلہ دو گواہوں پہ ہوتا ہے, لہٰذا یہ زرا میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا. ان کا تم حسن کی گواہی کیوں رد کرتے ہو؟ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ہی سکھایا ہے کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو قبول نہیں ہے چاہے سچائی ہو. کیا احتیاط ہے دین اسلام میں کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے رہا ہو قبول نہیں ہے چاہے سچ ہو, خلاف گواہی دے پھر قبول ہے, حق میں گواہی دے قبول نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھائی میں ہار گیا تو جیت گیا, لے جا زرا تیری. وہ کہنے لگا نہیں, آپ جیت گئے میں ہار گیا, یہ زرا آپ کی ہے اور اتنا بڑا عدل صرف سچا دین دے سکتا ہے, میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت علی نے فرمایا پھر یہ زرا بھی تیری اور ایک گھوڑا بھی دیتا ہوں, 700 درہم بھی دیتا ہوں, جا تو موج کر. پھر یہ صفین کی لڑائی میں حضرت علی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا ہے. یہ تو بڑے اونچے لوگ تھے, بادشاہ. بادشاہ کی بتاؤں, بادشاہ تو خیر اللہ کے نبی کے صحبت اور اہل بیت, میں تمہیں بادشاہ سناتا ہوں. یہی سپین, یہی اسپین کا ایک حکمران گزرا ہے منذر, اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. بیٹا اکلوتا تھا, اکلوتا بیٹا اور ولی العہد بھی ہے اور اکلوتا بھی ہے. قتل کیا یہودی کو, عدالت میں کیس گیا تو خاندان والوں نے ورثا کو پیسے دے کے قتل معاف کرا لیا, عدالت کے قانون کے مطابق فیصلہ صحیح ہو گیا, چونکہ یا قصاص ہے یا معاوضہ ہے تو وہ معاوضے پہ راضی ہو گئے, کیس برابر ہو گیا. یہ ساری کیس کی کاروائی بادشاہ تک پہنچائی گئی کہ اس کا بیٹا کیس میں ملوث ہے, کبھی ہاں کیس کا کیا بنا, کہا جی یہ فیصلہ ہوا ہے, اچھا کل دربار عام کیا جائے. تو اس قرطبہ میں دربار عام ہوا, جیسے یہ دربار عام ہوا ہے. تو اس نے اپنے بچے کو حاضر کیا, یہودی کے ورثہ کو حاضر کیا, عوام اپنے عمائدین کو حاضر کیا, پھر کھڑے ہو کے عدل پر خطبہ دیا, پھر یوں کہا لوگو لوگو میں اپنے بعد یہ طریقہ چھوڑ کے نہیں مرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان چھڑائے, میں اس فیصلے کو منسوخ کرتا ہوں اور قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں. پھر کہنے لگا مجھے پتہ ہے تیری ماں کو بڑا دکھ ہوگا اور میں بھی نہیں زندہ رہ سکوں گا, پر میں تجھے اللہ پہ قربان کرتا ہوں, اور خود اپنے ہاتھوں سے اتر کر بیٹے کی گردن اڑا دی. دنیا میں کوئی تاریخ ایسے عدل کے نمونے نہیں پیش کر سکتی, ہم انہی کے بقایا جات ہیں جہاں ظلم ہے اور مظلوم کی صدا دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے, گھروں کے چراغ بجھ گئے, معصوم بچوں کے باپ تہ خاک چلے گئے, جوان بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے, بوڑھے ماں باپ کے آسرے چھن گئے, اور یہاں ایک وکیل پیسہ کلا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, وہ کہے گا میرے بچے پکڑ, میری بیوی پکڑ, میرے ماں باپ پکڑ, میرے بھائی پکڑ, میری قوم پکڑ. اللہ کہے گا کلا, بکواس نہ کرو, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, آج تو اپنا بوجھ خود اٹھائے گا, آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وَإِن تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى, قریب سے قریب رشتہ بھی آج بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا, نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, ہمارے لیے کیا تھا, ہمارے لیے کوئی نہیں کیا تھا, اپنے لیے کیا تھا, خود بھگتو خود بھگتو. میرے بھائیو, اللہ ظلم کے بارے میں بڑا حساس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سب سے پہلے پیدا فرمایا, ویسے تو سب سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا, لیکن نظام کائنات کے بنانے چلانے میں فرشتوں کو ظہور دیا. جب فرشتے پیدا ہوئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا, یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے. منظر نے بیٹے کو قتل کیا اور پھر خود نیند اور حواس کھو بیٹھا, دو ہفتے سویا نہیں, بس ساری رات جاگتا ہوا بیٹھا رہتا تھا یا پھر رونا شروع کرتا تو اتنا روتا کہ مسلط کہ اس کا سرحانا آنسوں سے پانی بن جاتا تھا, یا پھر اسے خلاؤں میں گھورتا رہتا تھا. دو ہفتے کے بعد مر گیا اور اپنی تاریخ چھوڑ گیا کہ آج ہزار برس کے بعد میاں چنو میں اس کا نام زندہ ہو رہا ہے. کتنے ظالموں سے مٹی بھری پڑی ہے, زمین بھری پڑی ہے, قبریں بھری پڑی ہیں, نشان تک مٹ گیا. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدھیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. مرنا ہے, فنا ہے, جہاز گرنے سے نہیں مرے, اللہ نے روح کھینچی مر گئے, گولی لگنے سے نہیں مرا, روح نکلی اور مر گیا. میرا بھائی تین دن پہلے بیٹھے بیٹھے, اس سے زیادہ صحت مند آدمی ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا, 63 سال کی عمر میں سنا نہیں کہ میاں رئیس بیمار ہے, اور آرام سے ہی ختم ہو گیا, پتہ بھی نہ چلا. صبح مردہ اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے, اس کو تو جہاز کا حادثہ نہیں پیش آیا, اسے تو گولی نہیں لگی, اس کو تو کوئی مرض نہیں تھا, اس کو تو کوئی بیماری نہیں تھی. روح کا نکل جانا, موت کیا چیز ہے, موت کیا چیز ہے. میں نے تھوڑا سا دنیا کو بھی پڑھا, پھر ادھر اللہ نے لایا, پھر مدرسے میں گیا. موت کیا چیز ہے, سائنس کی کتابوں میں 200 جواب ہیں, 200 موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, اور سب احمقوں کی باتیں ہیں, اور میرا اللہ ایک بات کرتا ہے, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى. تیرا اللہ ہے جو جسم میں سے روح کو نکال کر تمہیں موت کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے. یحیی ویمیت, زندگی دینے والا اللہ اور موت دینے والا اللہ. منہا خلقناکم, یہاں سے بنایا. وفیہا نعیدکم, یہیں لوٹائے گا. ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, اور یہیں سے کھڑا کرے گا. لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ کے یہاں حساب بڑی جلدی ہوگا. یہ عدالتیں نہیں ہیں دنیا کی, یہ اللہ کی عدالت ہے. منٹوں میں فیصلہ ہوگا, خرب ہا خرب انسانوں کے فیصلے منٹوں میں نمٹ کر. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, تم جاؤ جنت میں, تم جاؤ جہنم میں. سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ, یہ جنتی جا رہے ہیں. سیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ, یہ جہنمی جا رہے ہیں, یہ مجرمین جا رہے ہیں. نسوق المجرمین الى جہنم وردا, یہ پیاسے ہو کر زبانیں باہر لٹک آئیں گی, یہ جہنم کو جا رہے ہیں. وَنَسُوا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا, اور نیک لوگ وفد بن کے پوشاک پہن کر سواریوں پہ سوار ہو کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ خوشباش ہیں, یہ ایک دوسرے کو لانتان کرتے جا رہے ہیں. یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا, یہ لانتان کرتے جا رہے ہیں, گالیاں دیتے جا رہے ہیں. اور یہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما, یہ سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ لانتان کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ جہنم میں گرتے ہیں. فرشتوں کی ڈانٹ آتی ہے. الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم, تمہیں کوئی بتانے آیا تھا, کوئی بتانے آیا تھا؟ کہا جی آیا تھا. پھر تم نے کیا کہا تھا؟ ہمارے ماحول میں چلتا ہے اپے ڈٹھی ویسی, اپے ویکھی ویسی, وہ میاں نماز پڑھ لے اے اپے ڈٹھی ویسی, او بھائی یہ جھوٹ نہ بول, یہ جھوٹا کیس نہ بنا, پکڑا جائے گا. کہ ایک واری تو رگڑا دے لو مڑا اپے ویکھی جس, یہ اپے ویکھی جاسی اس دن بڑے سخت کام, بڑا سخت کام بن جائے گا, بڑا اوکھا کام بن جائے گا. یکفر بعضهم، کوئی نہیں آیا تھا بتانے کا، آیا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ ایو آکھیا جو میں آکھیا، آپ پہ ڈٹھی جاسی، تو اب جاؤ فذوقوا مس سقر، ادھر چلے تو فرشتے آئے، سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، کس بات کا؟ بما صبرتم، جو آپ نے پاکستان میں صبر کیا، میاں چنو میں صبر کیا، جھوٹ نہیں بولا، غلط نہیں تولا، ستم نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، گانا نہیں سنا، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، جوا نہیں کھیلا، یہ سارے صبر ہی تو ہیں، رشوت نہیں لی، زیادتی نہیں کی، مال نہیں دبایا، زمین نہیں دبائی، بما صبرتم، بما صبرتم، خود پس گئے، خود پس گئے، خود پس گئے، پر ظلم نہ کیا، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت میرے لیے کھلے گی، کوئی نہیں مجھ سے پہلے جنت میں جا سکتا، جنت کی سواری آئے گی، آپ اس سے سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی نیچے گرے گی، ساری گردنیں یوں اٹھیں گی، بھلا دیکھو یہ رسی کون پکڑے، دیکھو یہ کون پکڑے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے، عرب بھی پیچھے رہ گئے، قریشی بھی پیچھے رہ گئے، سید بھی پیچھے رہ گئے، حبشی بازی لے گیا، حضرت بلال پکڑیں گے اور چلیں گے، دروازے پہ دستک ہوگی، آپ نے کہا اندر سے آواز آئے گی کون ہے، تو میں کہوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ کے رب کا فرمان ہے جب تک میرا محبوب نہ در نہ کھولا جائے، دروازہ کھولے گا، آپ اندر جائیں گے، اور آپ نے کہا میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ آئیں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، فقیر میرے ساتھ ہوں گے، اتنے میں ایک عورت مجھ سے آگے نکل جائے گی، میں کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے جو اپنے نبی سے بھی آگے ہے، وہ کہے گی یا رسول اللہ میں آپ کی وہ بیٹی ہوں، آپ کی امت کی وہ بیٹی ہوں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے جذبات کو سینے میں ہی دفن کر لیا، تو میرے نبی نے فرمایا آج وہ میرے بھی آگے آگے جا رہی ہوگی، پھر آپ نے فرمایا میرے بعد سب سے پہلے میرے صحابہ میں ابو بکر اندر داخل ہوگا، جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، پھر آپ نے فرمایا عمر تیرے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو چکا ہے، جس کی ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، اور ایک موتی کی ہے، پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے، پھر آپ نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، راضی ہو؟ تو علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے دو حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے، پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بہت دیر سے آیا، تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا، تو عبد الرحمن بن عوف رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں روک لیا، یہ دس آدمیوں میں سے ہیں ٹاپ لسٹ، دس صحابہ ٹاپ لسٹ پر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، سعد اور سعید بن زید، یہ دس آدمی ٹاپ لسٹ کے صحابہ ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک محفل میں، ایک مجلس میں، ایک جملے میں کہا تھا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ دس صحابہ میں سب سے ممتاز لوگ ہیں، اور اس میں یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور ان کو حلال مال کی کثرت نے حساب میں روکا، اور سب سے آخر میں پہنچے، حرام لے کر جانے والا کہاں جائے گا، حرام لے کر جانے والا کہاں جائے گا، میرے رب کی عزت کی قسم حرام رزق کھا کر کبھی بہار نہ دیکھے گا کوئی بھی، اور حلال کھا کے کبھی خزانہ دیکھے گا کوئی بھی۔ پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔ ہمارے پاس تاریخ ہے، حضرت حسین کا ایک جملہ ساری اولاد کو بچا سکتا تھا، ایک جملہ، ایک جملہ، ایک جملہ، اور کون سی اولاد ہے؟ اللہ کے رسول کی اولاد ہے، 16 افراد آل رسول میں سے موجود ہیں، 16، چھپن تو دوسرے تھے، 16 تو گھر کے افراد ہیں، اور ایک جملے پر یہ سارے بچ جائیں گے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کہتا بچوں کو تو کھواؤں، दुकानदार तराजू टेढ़ा क्यों करता है? कहता पुत्रों को कितू खवा। वकील झूठे का केस क्यों लेता है? कहा बेटों को कहां, बच्चों को कहां से खिलाऊं। अदालत का कलम क्यों बिक जाता है? कहा बच्चों को कहां से खिलाऊं। धोखेबाज फ्रॉड क्यों करता है? कहा भाई बीवी को कहां से का खर्चा कहां से पूरा करूं। जालिम जुल्म पे क्यों उतर, यही तो चीजें हैं। तो मेरे अल्लाह ने सबसे मुकद्दस तरीन नस्ल पर छुरी फिरवा कर कहा अब जवाब दो। ला जवाब कर दिया है। ये करबला का होना जरूरी था, ये जरूरी था ताकि क्यामत तक ये हुज्जत कायम हो जाए कि बदबख्त तो ये तेरे बेटे इससे ज्यादा कीमती थे। 2 साल के अब्दुल्ला बिन हुसैन के भी गर्दन के तीर पार हो गया। इस सारे मारके में सबर का दामन नहीं छूटा, लेकिन जब अब्दुल्ला के तीर पार हुआ है तो सबर का पहाड़ भी हिल के रह गया। और अपने हाथों में बच्चे का खून, आखिरी बाप बेटा आखिरी हैं, सब खत्म हो गए। बस ये 2 साल का बच्चा और ये हुसैन है, बस अब जुदाई है तो मिलना प्यार करने को। बाद इब्नुल मुवक्किद, एक शख्स था इब्नुल मुवक्किद, उसका तीर आया और गले के पार हुआ तो फिर उसका खून अपने हाथों में ले लिया और यूं अल्लाह को पेश कर दे, ख्याल ठीक मैं राजी, अगर तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। अब वकील कैसे झूठे का केस ले सकता है? अब पुलिस वाला कैसे मुजरिम को छोड़ सकता है? अब ये सियासतदान कैसे अपने वोटर की नाजायज सपोर्ट कर सकते हैं कि साढ़े वोटर हैं? जी साढ़े वोटर हैं, फिर सानू वोट कौन देवे? असि चोर ना छोड़ाया, सानू वोट कौन देवे? इतनी पस्ती। आखिरत शायद कोई नहीं है, ये वो दिन आने वाला कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों जिंदगी अमानत है, अमानत है, अमानत है, मेरा अल्लाह वापस लेगा। पर कब ले ले? जहाज गिरा के ले ले, बिस्तर पे बिठा के ले ले, बीमारी से ले ले, बम से ले ले, धमाके से ले ले। वो जब वापस बुलाता है फिर ही लोग जाते हैं, वैसे कोई नहीं जाता। मछली के पेट में 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम बैठे रहे। मौत अगर असबाब का टूटने का नाम होता तो यूनुस अलैहिस्सलाम को चंद सेकंड के बाद मछली का नवाला बन जाना था। फल तकमहुल हूत, अगर आग में जल जाने का नाम मौत होता तो 40 दिन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हड्डियां भी ना मिलती। कुलना या नारुकुनी बर्दन व सलामा, आग के अंदर जिंदगी, मछली के पेट में जिंदगी, सहरा में बिठा के जिंदगी, समंदर फाड़ के जिंदगी। जिंदगी मेरे अल्लाह का अमर, मौत मेरे अल्लाह का अमर, हिफाजत मेरे अल्लाह का अमर। वो जब करता है, जब वो कहता है खींच लो रूह को, फिर वो खिंच जाती है। हमें तो अचानक आएगी, पता नहीं कहां आए, किस मोड़ पर आए। भाइयों तौबा करके मरे, कितने बड़े बड़े लोग मर गए, कहां जा रहे थे, किन मंसूबों के साथ जा रहे थे, कैसे चले गए। अल हरीक शहीद, बेशक उनकी मौत बड़ी अलमनाक है, पर अल्लाह के नबी ने कहा जल के मरने वाला मेरी उम्मत में शहीद होता है। अल मबतून शहीद, तेने कहा ना जो जिहाद में मरे वही शहीद है। आपने कहा फिर तो मेरी उम्मत में शहीद बड़े थोड़े होंगे, फिर तो मेरी उम्मत में शहीद बड़े थोड़े होंगे। अल मबतून शहीद, जो पेट के मर्ज में मर जाए वो भी शहीद है, जो डूब के मर जाए वो भी शहीद है, जो जल के मर जाए वो भी शहीद है। कि मेरे भाइयों पता नहीं कहां किस मोड़ पे जिंदगी धोखा दे जाए। अपने अल्लाह को राजी कर लें, अपने अल्लाह को राजी कर लें, मेरे रब की कसम। हाय हाय, एक फिल्मी अदाकार, हमने उससे दोस्ती लगाई तो फिर वो थोड़ा थोड़ा तबलीग में जाने लगा। फिर वो हज पे मेरी उसकी मुलाकात हुई तो मुझसे कहने लगा अब तूने मुझे मशक्कत में डाल दिया। अब मैं अगर अल्लाह की मानता हूं तो मेरी तो रोटी जाती है, नहीं मानता हूं तो आखरत जाती है। अब मैं कोई दुकानदार तो हूं नहीं, कुछ झूठ बोला कुछ सच बोला, तौबा कर ली, झूठ छोड़ दिया, सच पे रहा, चलो कुछ पैसे तो आएंगे। मैं कोई मुलाजिम भी नहीं हूं, کہ رشوت بھی لیتا ہوں تنخواہ بھی لیتا ہوں, تو یا اللہ میری توبہ, اب میں رشوت نہیں لوں گا صرف تنخواہ لوں گا, تو چولہا تو میرا جلے گا, میری تو تت حرام ہے, ساری ہی حرام ہے, ایک پیسہ بھی حلال نہیں ہے. اب چھوڑوں تو اللہ گیا, نہ چھوڑوں تو روٹی گئی, تو اب میں کیا کروں؟ یہ ہماری منا میں بات ہو رہی, منا میں. میں نے کہا جب تم اللہ سے بغاوت کر رہے تھے تو اللہ تمہیں نہیں بھولا, تمہیں روٹی دے رہا تھا, جب تم صلح کر لو گے تو اللہ تمہیں بھول جائے گا, اللہ تمہیں بھول جائے گا, تو تم تھوڑی ہمت کرو, اللہ دیکھتا ضرور ہے, راستہ کھولے گا. ٹھیک, وہ واپس آیا, کہی میری توبہ, پھر میرے پاس آیا, کہا اب بتاؤ اب کیا کروں؟ میں نے کہا مکان بیچو. کہنے لگا مکان بھی تو اسی کمائی کا ہے, میں نے اس کا ہیلا ہے, تم بیچو. تو میں نے کہا تم ایسا کرو کسی سے قرضہ لو, 10 لاکھ کا اس کا مکان تھا, میں تم 10 لاکھ, ایک کو میں نے کہا تم اس کو 10 لاکھ قرضہ دو, تو اس نے اس کو 10 لاکھ قرضہ دیا. میں نے کہا اب تم اپنا مکان بیچ کر اس کو دے دو, تو اس نے اپنا مکان بیچ کے اس کو دے دیا. تو وہ پیسہ اس کے لیے حلال, یہ پیسہ اس کے لیے حلال کہ قرضہ لیا ہے, 10 لاکھ قرضہ اٹھایا ہے, اب تو اس سے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر. تو اس نے بڑی ٹھوکریں کھائیں, کام آتا نہیں تھا, اب کبھی چلے کبھی رک جائے, ویگن میں چڑھنے کے لیے 2 روپے بھی جیب میں نہیں ہوتے تھے, 2 روپے بھی جیب میں نہیں ہوتے. تو 4-1 مہینے ایسے گزرے, تو تھوڑا سا راستہ کھولا, پھر کھولا, پھر کھولا, پھر کھولا. 3 دن پہلے وہ میرے تائزاد بھائی کی تعزیت کے لیے آئے تھا میرے گاؤں, تو کہنے لگا ابھی 1.25 کروڑ کا اللہ نے گھر دیا ہے, حلال تتھا حلال. جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا اللہ مجھے رزق دیتا ہے, جب میں سچ بولوں گا تو مجھے میرا رب بھول جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا ہے, 12 بیٹے ہیں, 3 براعظم پر سلطنت کی ہے, تو ان کے سالے نے کہا بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو, بڑی زیادتی ہے تمہاری, 2-2 روپے ترکہ آتا تھا ایک ایک بچے کو, 2-2 روپے. تو کہنے لگے حرام کھلایا نہیں, حلال تھا نہیں تو کیا کرتا, حرام کھلایا نہیں حلال تھا نہیں تو میں کیا کرتا, میں ان کے لیے جہنم میں تو نہیں جا سکتا. پھر کہنے لگے اگر وہ نیک ہوں گے نا تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا, بد ہوں گے تو ہو جائیں پر ہلاک, مجھے کیا پرواہ ہے. پھر کہا میرے بچے بلاؤ, بلایا گیا, سامنے کھڑے ہوئے 12 بچے تھے. کہنے لگے میرے بیٹو کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا, میرے سامنے 2 راستے تھے, ایک یہ تھا میں تمہارے لیے پیسہ جمع کرتا جیسے پہلے بادشاہوں نے جمع کیا, لیکن میں جہنم میں جاتا, مجھے یہ برداشت نہیں. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا, اللہ سے تمہارا میل کرا دیتا اور تم اللہ سے مانگنے والے بن جاتے, میں نے تمہیں دوسرا کام سکھا دیا ہے, پہلے کی طاقت نہیں, دوسرا سکھا دیا ہے جب ضرورت پڑے مانگ لینا اپنے اللہ سے, اللہ تمہیں کبھی ضائع نہ کرے. جب موت کا قریب آئی تو اپنے ایک وہاں بڑے عالم تھے, ان کو بلا کر کہا رجا, رجا بن حیوہ کا رجا, میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں خود اتارا ہے, عبد الملک کو, ولید کو, سلیمان کو. جب میں ان کے کفن کی گرہ کھول کے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے یوں پھر گئے تھے اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ گئے تھے. سلیمان حسین ترین تھا, عبد الملک کا رنگ لال سرخ تھا, ولید ساملا تھا اور سلیمان بنو امیہ کا حسین ترین آدمی تھا, لیکن تینوں کے چہرے کالے اور ادھر چہرہ مڑ. ہم فکس کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف فٹ ہو جائے اور چہرہ فکس ہو جاتا ہے, لاش ٹھنڈی ہو جاتی, لیکن اب کیا دیکھا ہے کہ وہ یوں ہوا پڑا, کہ میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ 3 آدمیوں کا کیا جرم تھا, مجھے میرے رب کی قسم یہ بے نمازی نہیں تھے, یہ بے روز نہیں تھے, یہ تہجد گزار تھے. ولید بن عبد الملک روزانہ 10 سپارے تہجد میں تلاوت کرتا تھا, یہ زانی نہیں تھے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا ان کا 1300 سال کا فاصلہ ہے, یہ زانی نہیں تھے, شرابی نہیں تھے, جواری نہیں تھے, کسی کی بیٹی پر ان کی میلی نظر نہیں پڑتی تھی, یہ ظالم تھے, ظالم تخت کے لیے خون کی ہولی کھیل گئے. تخت کے لیے جھوٹ، تخت کے لیے ظالم کی پشت پناہی، تخت کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا، وہ ظالم تھے، صرف ظلم پر ان کے چہرے بیت اللہ سے ہٹا دیے گئے، قبلے سے ہٹا دیے گئے۔ پکا دیکھو میں جا رہا ہوں، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب ان کے میت کو اٹھایا گیا اور قبر کے قریب لایا گیا تو ایک ہوا چلی اور ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آ کر حضرت عمر کے سینے پر گرا، اس کو دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ لما ربنا عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ پرچہ گرا، ان کے کفن میں ڈال دیا گیا، پھر ان کو قبر میں اتارا گیا، پھر رجا بن حیوا ان کی قبر میں اترے، پھر گرہ کھول کے دیکھا تو کہنے لگے رجا میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے چودویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ ان کے بیٹوں کو دو دو روپے، ہشام بن عبد الملک نے 19 برس حکومت کی اور ایک ایک بیٹے کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑا، اور صرف اور صرف اور صرف 30 برس کے بعد ہشام کے بیٹے 10-10 لاکھ درہم کا ترکہ پانے والے جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کے خیرات مانگا کرتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جو حلال کے 2-2 روپے کے وارث بنے تھے وہ 30 برس کے بعد 100-100 گھوڑے اللہ کے نام پر ایک مجلس میں خیرات کر دیتے تھے، 100-100 گھوڑے بمے ساز و سامان کے۔ تو بھائیو مر جانے والے اور اتنی اکٹھی موت، اکٹھی موت، ہر طرف موت کا رقص ہے، توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب زنا کی کثرت ہوگی تو اموات کی کثرت ہوگی، جب زنا عام ہوگا تو موت عام ہو جائے گی، موت سستی ہو جائے گی۔ تو حادثے، بم، زلزلے، یہ سب کچھ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جب لوگ شراب پیتے ہیں کھلم کھلا، زنا کرتے ہیں فخر کے ساتھ، اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں دعوت دے کر، تو اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے۔ تو دیکھنے میں بم گر رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، کلاشن کوفیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے سبب زنا کی کثرت، دیہات بھی لپیٹ میں، صحرا بھی لپیٹ میں، قصبے بھی لپیٹ میں، شہر بھی لپیٹ، اور ظلم و ستم جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ کے دربار پر جھکیں اور اس کے در پر معافی مانگیں۔ اگر عدل زندہ ہو جائے تو 75% ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں، یہ وکلاء اور عدالت یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ ٹوٹ گئی تو پھر خزانے بھرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ زندہ رہی، سلامت رہی، مستقیم رہی تو خزانے میں ایک دانہ بھی نہ ہوا تو فصلیں بھی لہلہائیں گی اور بہار بھی ڈیرے ڈال دے گی، اور اگر عدل چلا گیا تو پانچوں دریا پھر زندہ ہو جائیں اور موقع کی بارشیں ہوں، پھر بھی اللہ کی قسم اس دیش کا انسان کبھی سکھ نہ دیکھے گا جس دیش میں ظلم عام ہو جائے۔ ایک ظلم اللہ، ایک ظلم وہ بتاؤں جو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، ایک ظلم بتاؤں جو کسی کو پتہ ہی کوئی۔ میرے نبی نے کہا بڑا ظالم، بڑا ظالم، الجفا کل الجفا، ظالم اور پورا ظالم کون؟ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، یہ بہت بڑا، یہ ساری عدالت بھری پڑی، سارا میاں چنو، سارا شہر، ہند سندھ ایسے ظالموں سے بھرے پڑے ہیں کہ اللہ اکبر کے بعد اٹھے نہیں، حی علی الصلاح کے بعد چلے نہیں، کیا ظالم ہے، اتنے بڑے شہنشاہ کی ندا سن کر صبح سے شام تک اسی کا رزق کھا کر، اس کی آنکھوں سے دیکھا، اس کی زبان سے بولا، اس کے کانوں سے سنا، اس کے ہاتھوں سے پکڑا، اس کے پاؤں سے چلا، اس کے دیے دل سے گردش کا نظام، اس کے دیے ہوئے اعضاء و جوارح سے زندگی کا نظام، اس کی دھرتی پہ چلا، اس کی ہوا سے فائدہ، اس کے سورج سے فائدہ، اس کے چاند سے فائدہ، اس کے تاروں سے فائدہ، اس کے پانی سے فائدہ، کڑوے سے فائدہ، میٹھے سے فائدہ، اس کے پھلوں سے فائدہ، اس کے جانوروں سے فائدہ، دودھ سے فائدہ، دیکھو تو صحیح وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنو تو صحیح میرا بندہ میں نے تیرے اوپر کتنی نعمتوں کے دریا بہائے ہیں، میں تجھے بلاتا ہوں آ جا، تو کہتا نہیں ویلا کوئی نہیں، حالی میں نے ویل کوئی نہیں، میرے موکل بیٹھے ہیں، میرے گاہک ہیں، میں کیسے اٹھ کے جاؤں، میری عدالت ہے میں کیسے اٹھ کے جاؤں۔ حکومتی مشغولی کے لیے حضرت عمر نے ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ کہتا امیر المومنین الصلاہ، تو ساری عدالت بند، سارے دفتر بند، پھر سب حاکم محکوم مسجد میں ہیں، پھر نماز ہوتی تھی، پھر کام چلتا تھا۔ تو ہم ظلم سے توبہ کریں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جو ظلم بندہ اللہ اور بندے کے درمیان، کہ سجدے سے انکار کر دیا، اتنی بڑی دولت سے انکار کر دیا، اتنے بڑے مالک سے ملاقات کا انکار۔ پتہ ہے جب آدمی مسجد کو جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے جو آدمی وضو کر کے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے نا، وہ میری ملاقات کو آ رہا ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جانا اللہ کی ملاقات کو جانا ہے، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ اذان پر پولیس والا بھی دوڑے، فوج والا بھی دوڑے، وکیل بھی دوڑے، تاجر بھی دوڑے، جج بھی دوڑے، عورت مصلی کو بھاگے، مرد مسجد کو بھاگیں، اور زمین آباد ہو سجدوں کے ساتھ، پھر مانگو اللہ سے، اس کے پاؤں پڑھ کر سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ کتنے کتنے ایسے ہیں جنہیں مدتیں گزر گئیں سجدہ کیے ہوئے۔ ہمارے تلمبے میں 2 سال پہلے میں خود اپنے شہر میں جماعت لے کر آیا، چلا تھا میرا، اپنے مدرسے میں جماعت ٹھہرائی، سامنے گشت کیا، ایک ناچنے والا تھا، ناک تھا تو میں خسرا بنا ہوا ناچنے والا، اس کو منت خوشامد کر کے مسجد میں لائے، اس نے نماز پڑھی، کہنے لگا جی مولوی صاحب میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی۔ اور میں کہا کدی جمعہ بھی نہیں پڑھا، کہا جی کدی نہیں پڑھا، میں کہا کدی عید آندا، جی عید بھی آج تک کوئی نہیں پڑھی، بس آج پہلی نماز پڑھی۔ اور ایمان کیسا تھا، ساری زندگی ناچ ناچ کے گزاری، اور تھوڑی دیر میں نے بات کی، پھر بلایا، پھر بٹھایا، پھر بات کی، وہ 3 دن کے لیے جماعت میں نکلا، اپنے ساتھ کچھ اور شاگردوں کو لے کر نکلا، اس کے بعد جو آ کر اس نے توبہ کی ہے، اب اس کی داڑھی ہے، وہ 5 وقت مسجد کا نمازی ہے، وہ نماز بھی سیکھ رہا ہے، قرآن بھی سیکھ رہا ہے، اور سارا دن مسجد میں گزار کر رو رو کے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے۔ ایمان اندر میں ایسا تھا۔ تو کتنے ہیں جن ایسی، فیصلہ آباد میں ایک مالک سینما کے مالک نے سینما توڑا، وہ کو تھوڑا تھوڑا تو وقت لگا، پھر اس کو خیال ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی تم بیان کرو، میں سینما توڑتا ہوں۔ میں نے کہا چلو کبھی فلمیں دیکھنے تو جایا کرتے تھے، اب توڑنے بھی جاتے ہیں۔ تو میں گیا، انہوں نے سکرین کے آگے جو اسٹیج ہوتا ہے وہیں اسٹیج لگایا ہوا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بیان ہوا، اس کے 3 سین میں تو اس نے تینوں توڑ کے زمین بوس کر دیے۔ تو جب میں اتر رہا تھا تو ایک وہی سینما پہ کام کرنے والا، اس کا جو کوئی ٹکٹیں یا وہ جو بھی تھا، کہا جی مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں، میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے۔ اور کم از کم وہ آدمی 40 اور 45 سال کا تھا، کہ میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز، عدل، تقویٰ، یہ وہ ہے جو میرا آخرت کا زاد راہ ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ مر جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو تو وہ بھی ان کو جاتا رہتا، وہ بھی ان کو پہنچتا رہتا۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ مرتے ہیں تو وہ اللہ کے دفتر میں نافرمان لکھا ہوتا ہے، پھر وہ تب معافی مانگتا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نافرمانوں سے نکال کر فرما برداروں میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ مرنے والوں میں جو کمی رہ گئی ہم اپنے اعمال سے ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ لاہور میں ایک بڑی تاجر فیملی تھی، 22 برس سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہو رہا تھا، جوا بھی ہو رہا تھا، 22 سال مسلسل ناچ بھی ہو رہا تھا اور جوا بھی ہو رہا تھا۔ وہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ملاقات کرا دی، ہم ان کو لے کے تھوڑا سا تبلیغ میں گئے، انہوں نے جو توبہ کی، ہیں جی دونوں بھائیوں نے داڑیاں رکھی، توبہ کی، پھر کہنے لگے ہمیں، میں حج پہ جا رہا تھا، کہنے لگے حج پہ لے چلو، میں کہا چلو، تم حج پہ چلے گئے۔ میں منا میں، یہ 1992 کا حج بتا رہا ہوں، میں منا میں سویا ہوا ہوں، سخت گرمی تھی، تو میں نے خواب میں ان کے باپ کو دیکھا، ان کے وہ دونوں تاجروں کے باپ کو، کہا جی آپ میرے بیٹوں کو بتا دو کہ تمہاری نیکی مجھے پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قبریں پھٹی مردے نکلے تو کوئی چیز زمین پر اسے اٹھاتے پھر رہے ہیں اسے. ایک آدمی نکلا اور کیکر کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم اہل ایمان ہیں جو مر گئے ہیں. کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کہا تو آپ کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے تھوک میں آ جاتا, مجھے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیسے تھوک میں آتا ہے؟ کہا میرا بیٹا حافظ ہے, ایک ختم پڑھ کے مجھے روز پہنچا دیتا, مجھے اکٹھا ہی مل جاتا. کہا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار میں. اگلے دن وہ گئے بازار میں, دیکھا تو وہ نوجوان ہے اور مٹھائی بھی بیچ رہا ہے, ہونٹ بھی ہیل لیں. کہا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا جی قرآن. کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روز. کیوں؟ کہ باپ کا احسان تھا, کوشش کر رہا ہوں کہ اتر جائے. تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی جانے والوں کے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہم ان کے ایصال ثواب کے ذریعے سے اس کمی کو دور کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے, یہ اسلام کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور مرتے دم مرنے سے چند لمحے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اس کے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں, اور توبہ نہ کی اور مر گیا. اب اللہ نے ہمیں کہا تم اپنے باپ کے لیے, ماں کے لیے, بھائی کے لیے, دوست کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, تو ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے. تو بھائیو ہمارے لیے تو سارے محترم تھے, بہرحال آپ کے جج صاحبان فوت ہوئے, بہت بڑے ایک ڈاکٹر تھے ہمارے وہ فوت ہو گئے, بڑے قابل آدمی دماغ کے, اور پتہ نہیں کتنے کتنے جو عملہ بیچارہ, دیکھو انسان کتنا کمزور. وہ انجینئر جس انجینئر نے کہا یہ جہاز فٹ ہے وہ خود بھی اس میں سوار ہوا, اللہ نے 3 منٹ کے بعد کہا نہیں فٹ نہیں تو تمہیں واپس آنا ہے. چلو ہم کہیں گے پاکستان میں علم کی کمی ہے, وہ جو چیلنجر اڑی تھی ہوا میں اور جو 44 سیکنڈ کے بعد ہوا میں پھٹ گئی تھی, اس کو تو کتنی پرکھ سے پرکھا گیا ہوگا, وہ کتنے امتحانوں سے گزار کر اسے اڑایا گیا ہوگا. ٹھیک 44 سیکنڈ کے بعد اس کے پرزے پرزے ہو گئے. انسان کمزور ہے, یدبر الامر من السماء الى الارض, صرف اللہ ہے جو بے خطا نظام چلاتا ہے زمین سے آسمان تک, کہیں خطا نہیں. ایک پل میں کھربہا کھرب نمونے بن رہے مگر مشبت صورت بن رہا, مور حسین بن رہا, کوئل کو آواز خوبصورت, کوے کو آواز بدصورت, اور ہاتھی کو سونڈ دے رہا, شیر کو پنجے دے رہا, سانپ میں زہر بھر رہا, موتیوں میں سفیدی بھر رہا, اور یاقوت میں سرخی بھر رہا, اور گلاب کو سرخ بنا رہا, اور لیموں کو کھٹا بنا رہا, آم کو میٹھا بنا رہا, کہیں لڑکی بنا رہا, کہیں لڑکا بنا رہا, کہیں پتنگا, کہیں پروانہ, کہیں تتلی, کہیں تتلی پہ ڈیزائن, کہیں سانپ پہ ڈیزائن, کہیں سہارا, کہیں ریت, کہیں ٹھنڈا چشمہ, کہیں گرم چشمہ, کہیں میٹھا پانی, کہیں کڑوا پانی, کہیں زندگی کا سامان, کہیں موت کے فیصلے, کسی کا چورا چورا بنایا, کسی کو ہوا میں اڑایا, کہیں پھول پھل کھلائے, کہیں طوفان لایا, کہیں بارش, کہیں آندھی, کہیں برق, کہیں بھاپ, کہیں عروج, کہیں زوال, کہیں زلزلے, کہیں اتار, کہیں چڑھاؤ, کہیں نشیب, کہیں فراز, کہیں بلندی, کہیں پستی, کبھی عروج, کبھی زوال, کبھی زندگی, کبھی موت, کوئی بیمار کیا, کوئی صحت مند کیا. دیکھو تو صحیح کتنے نمونے ہیں, کتنے نمونے ہیں, کسی ایک جگہ ایک جگہ ایک جگہ بھی میرے رب کو خطا نہیں لگتی کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو مور کے انڈے سے کتا نکل آیا, اور کام زیادہ بڑھ گیا تو فاختہ کے انڈے سے کوئل نکل آئی, اور کام کی کثرت کی وجہ سے مچھر ذرا سائز میں بڑا ہو گیا, اور موتی ذرا پھیکا رہ گیا, اور یاقوت کو رنگ دینے میں ذرا کمی رہ گئی, اور گلاب کا پھول اپنے مہکنے میں تھوڑا ماند پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ ذرا مصروف تھا. لا یشغلہ عظیم سلطان ہی من صغیر سلطان ہی, وہ چونٹی سے لے کر عرش تک کسی چیز سے غافل نہیں, ہر پل ہر آن ہر گھڑی بے خطا بے خطا بے خطا اس کا نظام چلتا ہے, اور ہر وقت چلتا ہے, ہر جگہ بے خطا چلتا ہے. ایک مچھلی, ایک اتنی سی مچھلی, اتنے سائز کی مچھلی, تقریباً 1 فٹ کی مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے, 3000 انڈے, اور ایک مکھی شہد کی 30000 انڈے دیتی ہے, اور ایک چونٹی کئی 1000 انڈے دیتی ہے. کہیں تو میرے رب کو خطا لگتی, کہیں تو میرے رب کو خطا لگتی. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں چیونٹیوں کے گھر گھروں دے, اور مکھیوں کے گھر گھروں دے, اور مچھلیوں کے گھر گھروں دے, سب جگہ بے خطا بے خطا بے خطا, بے مثل بے مثال, لا زوال. تو بھائیو آؤ آج ہم اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھیں اور جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو آج تک گناہ کیے اس میں ندامت اور توبہ ہو۔ اگست میں آپ کو چھٹی ہوتی ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ تربیت کے بغیر کام نہیں بنتا۔ گاڑی کو بھی کنٹرول کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اس جسم کو کنٹرول کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ جب آدمی سیکھ لیتا ہے تو 22-wheeler ٹرالے کو بھی روک لیتا ہے، جب نہیں سیکھتا تو یہ 2.5 سینٹی میٹر کی آنکھ کو بریک نہیں لگا سکتا۔ آنکھ جہاں رکنی ہے نہیں رکتی، زبان جہاں رکنی ہے نہیں رکتی، کان جہاں رکنے نہیں رکتے۔ جمبو جہاز روک لیا، جمبو جہاز روک لیا، آنکھ نہیں روک سکا، زبان نہیں روک سکا، ہاتھ نہیں روک سکا، کہ تربیت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ تبلیغ ایک تربیت کا کام ہے۔ میں اب سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں لگائیں، ایمان کو سیکھیں، عمل کو سیکھیں، اس سے زندگی کو رخ ملتا ہے۔ اللہ نے پورے 6 براعظم میں یہ واحد کام ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب اور نفرت سے پاک ہے۔ اللہ مجھے 6 براعظم میں لے کر گیا، اس کام کی نسبت سے لے کر گیا، اور آسٹریلیا سے لے کر جنوبی امریکہ تک، ساؤتھ افریقہ سے لے کر ساؤتھ امریکہ تک اللہ تعالیٰ یوں مجھے گھمایا ہے زگ زیگ کی طرح۔ اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ہر مکتب کا مسلمان اس میں نکل کر ایمان بھی سیکھ رہا ہے، اخلاق بھی سیکھ رہا ہے، عمل بھی سیکھ رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہمیں خوبصورت کام ملا ہے جس کو مرکز اللہ نے پاکستان دے دیا۔ 1980 سے آج تک 26 برس ہو چکے ہیں، 6 براعظم کے مسلمان ہر وقت رائمنڈ میں موجود ہیں جو ایمان بھی سیکھنے آ رہے ہیں۔ اور ایسے معجزات ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو نہ اردو جانے، نہ انگریزی جانے، نہ فرینچ جانے، اپنے دیش کی زبان جانتے ہیں، اور 4 مہینے لگا کر گئے۔ 4 مہینے میں ایک لفظ نہ سنا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، اور پورے 4 مہینے خرچ کر کے جا رہا ہے۔ اور بھائی ایک میرے ساتھ تھا، میں نے کہا تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اشاروں سے ہی پوچھا، کہ ادھر اثر ہوتا ہے، ادھر اثر ہوتا ہے۔ عجیب کام، گونگے 4 مہینے لگا رہے ہیں، گونگوں کی جماعت 7 مہینے کے لیے برطانیہ گئی، گونگوں کی جماعت 7 مہینے کے لیے ملائیشیا گئی، وہاں سے 4 گونگے وصول کر کے لائے۔ 2 مہینے پہلے میں رائمنڈ میں تھا تو ایک جماعت کارگزاری کے لیے اٹھی تو 2 آدمی کھڑے ہوئے، میں نے کہا یہ 2 کیوں کھڑے ہو گئے، کارگزاری تو ایک سناتا ہے۔ تو پتا چلا ایک گونگا ہے، اس نے اشاروں میں اپنی کہانی سنائی، دوسرے نے ترجمہ کیا، کہا جی ہم 7 مہینے کے لیے انگلستان جا رہے ہیں۔ گونگے دین کی دعوت دینے والے بن گئے۔ میں نے جنید جمشید کو پہلی دفعہ دیکھا، ایک جگہ مجھے یاد نہیں وہ جگہ کون سی، لیکن ٹیلیویژن سامنے تھا، ٹیلیویژن، اس میں وہ ڈیفنس میں ایک کلب تھا، وہاں وہ ناچ رہا تھا، اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ تو میرے جی میں آیا اسے ہدایت کہاں سے ملے گی، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی۔ ایسے میرے دل میں خیال آیا، رحم بھی آیا کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ کیا کیا کیا کیا کیا کر رہا ہے، ایسے مر گیا تو اس کا کیا بنے گا، پر اس تک جائے گا کون، اور اس کو پہنچائے گا کون اللہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد مجھے ہی اس کے پاس پہنچایا اور مجھے ہی اس کے لیے ذریعہ بنایا، اور وہ چلتے چلتے چلتے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، مجھ سے کہنے لگا دیکھو پیسہ چھوڑنا آسان ہے، شہرت چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے پیسے چھوڑنے کا مسئلہ، جو اتنا بڑا پیچھے میرے ایک شہرت کا بت بن چکا ہے، جب اسے چھوڑنے کا خیال آتا ہے تو میں ڈولنے لگ جاتا ہوں۔ لہٰذا کبھی داڑھی رکھی، کبھی شیو کرائی، کبھی رکھی، کبھی شیو کرائی، کبھی چلا لگا کے پھر گانا شروع کر دے، لیکن میں نے دوستی نہیں توڑی، ہر دفعہ اس سے محبت ہی، ہر دفعہ پیار، ہر دفعہ محبت، کبھی تانا نہیں دیا، کبھی آ رہے کی کر رہا تو ہمیں دین بدنام کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ پھر کر دیا کہ آخری دفعہ جو اس کو پیپسی والوں نے پیشکش کی، کتنی کی؟ 4.5 کروڑ روپے کی، کہ 10 گانے گا کے دے دو 4.5 کروڑ لے لو۔ وہ ڈول گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، گا کے پھر توبہ کر لیتا ہوں، گا کے پھر توبہ کر لیتا ہوں۔ تو لبنان، ایک لڑکی تھی لبنان میں، لبنان کی گلوکارہ، اس کا نام نوال، کرسچن ہے وہ، نوال اس کا نام۔ تو پیپسی والے اس سے گانا بنوانا چاہتے تھے، اس نے شرط لگائی کہ پاکستان میں صرف جنید کے ساتھ گاؤں گے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا 4.5 کروڑ لے لو، ہمیں 10 گانے اس کے ساتھ تیار کر کے دے۔ تو بھائی انسان کمزور ہے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اور بیگ اٹھا اور لبنان پہنچ گئے۔ تو مجھے اس کے پڑوسی نے فون کیا کہ جنید چلا گیا۔ اوئے ہوئے، تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا بھائی دعا کرو، ہمارے پاس دل تو کسی کے ہاتھ میں، دل تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. تو سارے ساتھی دعا میں لگے جی. اللہ نے اس کو ایسا بے قرار کیا، رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلی، گھبرا کے اٹھا، بیگ اٹھایا، ہوٹل سے نکلا، کاؤنٹر پہ چابی چھوڑی، سیدھا ایئرپورٹ پر، کہ مجھے واپس جو فلائٹ ملتی جدھر کو ملتی مجھے نکالو. دبئی کی فلائٹ لی، وہاں سے کراچی، کراچی پہنچا تو ہم فون پہ رابطہ تھا، وہاں سے میں نے رائمنڈ بلا لیا، رائمنڈ آیا اپنے ساتھ، ہمارے 10 دن لگے. پھر اس نے لاہور میں آ کر پریس کانفرنس کی اور پھر ایسی توبہ کی کہ وہ 7 مہینے کے لیے، وہ اور سعید انور دونوں 7 مہینے کے لیے انگلستان پہنچ چکے ہیں، یا گانے جاتا تھا یا تبلیغ کے لیے پہنچا ہوا. سعید انور نے میرے ساتھ 3 دن لگائے پہلی دفعہ 2001 میں، سعید، انضمام، مشتاق، سلیم ملک. میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے ترجیحات بدل گئیں، ترجیحات بدل گئیں. کیسے بدل گئیں؟ کہ پہلے شوق تھا کرکٹ میں کوئی ریکارڈ بنائے، اب شوق لگ گیا ہے کہ اللہ بخشش کر دے، بخشش کر دے. تو وہ سعید اور وہ دونوں 7 مہینے کی جماعت میں اللہ کے فضل و کرم سے انگلینڈ پہنچ چکے ہیں. یہ کرکٹ کی جماعت ایسے فرعون تھے کہ دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتے داڑھی والے کو. 6 سال ان کے پیچھے پھرے، ہاتھ رکھنا تو بڑھ گیا، دروازے پہ نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے. کرتے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ وہی جماعت، وہی ٹیم ہے، 5 وقت با جماعت نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. فیصل آباد میچ کھیلنے آئے ہندوستان کے ساتھ، میں وہیں تھا، میں ملنے چلا گیا. کہنے لگے جی آپ عشاء بھی پڑھو ہمارے ساتھ اور بیان بھی کرو. میں نے کہا آج میں صرف ملنے آیا ہوں، بیان کل کروں گا، تم اور بھی اکٹھے کرو. نہیں آج بیان، کل بیان، دو بیان کرو. تو وہاں ہم نے عشاء کی نماز، اب وہ جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک کمرہ الگ ان کے لیے الگ لیا جاتا ہے، اس میں چادریں بچھائی جاتی ہیں، اس میں مصلی بچھایا جاتا ہے، اس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے. تو میں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد بیان پر بیٹھا تو شعیب ایک سکھ کو لے کر آ، سکھ بال کرانے والا نوجوان بالکل، تو اس کو اندر لا کے لگا چل ساڑھے گرو دی سن. تو ایسے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ، کہنے نہیں اگاؤں کے بہو، وہ تھوڑا سا آگے آ گیا، نہیں نہیں نہیں اور اگاؤں کے بہو، اس کو بالکل میرے آگے آ کے بٹھا دیا. سنگھ سنگھ پتہ نہیں بھجن سنگھ کے کیا سنگھ، بالکل ایسے میرے آگے اس کو لا کے بٹھا دیا. 1 گھنٹہ میں وہ سارے بیان میں کبھی ہر دفعہ یوں کرتا رہا. پھر شعیب نے پوچھا کیا سمجھو؟ کہنے لگا بڑا اثر ہویا، بڑا چنگا لگا. اگلے دن انہوں نے سارے ہوٹل کے عملے کو اکٹھا کیا، 5 سٹار ہوٹلوں میں ہم جا سکتے تھے، ہمیں تو دیکھ کر وہ کہتے دروازے نہیں کھولتے تھے، مولوی آ گئے. بہت بڑا حال انہوں نے اللہ کے فضل سے لیا اور اس میں ہوٹل کا عملہ اکٹھا کیا، ہوٹل کا مینیجر، ہوٹل کا سارا عملہ اور ساری ٹیم، وہ کچھ 100 کے قریب عملہ تھا. 1 گھنٹہ میں نے ان میں بات کی. میں نے انضمام کہنے لگا ہم نے 4 وقت با جماعت نماز شروع کر دی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ہم اپنے اپنے کمروں میں پڑھتے تھے. جس دن سے یوسف مسلمان ہوا ہے ہماری فجر بھی اس نے با جماعت کروا دی ہے. یوسف تک 4 با جماعت ایک کمرے میں، فجر کمرے میں. اب یہ فجر کے پہلے فون شروع کر دیتا ہے اور پھر آ کے دروازے توڑتا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو کا سب کو لائن حاضر کر کے فجر با جماعت پڑھواتا ہے. جب سے یوسف مسلمان ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہماری فجر بھی با جماعت ہو گئی. اور انگلینڈ جانے سے پہلے میں نے ٹیم میں بیان کیا لاہور میں، یوسف کی سب سے بڑی داڑھی تھی، کپتان کی خسخسی، اور جو ابھی نیا مسلمان ہے وہ پوری داڑھی لا رہا ہے پوری. یہ تبلیغ کے کام کے کچھ نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان کی محنت ہے جو ہر مسلمان کے اندر میں جا کے لگتی. تو میں سب بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ بھائیو پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے ارادے کرو اور اپنی زندگی میں وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے. سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا، اب 1 دفعہ سورت فاتحہ پڑھو اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو اور ان سب کی نیت کرو، پھر ان کے لیے دعا کرو. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت،